piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 sierpnia, jest 20. Anna Zalewska-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach prezydent zdecyduje w sprawie zmian ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Po południu rozmawiał o tym ze zwolennikami zawetowania przepisów. Kilku posłów odwiedziło stołeczny ratusz. Chcieli zobaczyć dokumenty dotyczące decyzji władz miasta o rozwiązaniu marszu ONR-u 1 sierpnia. Prezydent Walc informuje, że materiały są w internecie. Donald Trump ma podpisać plan przyszłorocznych wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych. W ustawie jest mowa o tym, by zbadać, czy ma sens stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent wysłuchał uwag organizacji i partii politycznych apelujących o weto do nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jak zapowiedział rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński, Andrzej Duda podejmie ostateczną decyzję w sprawie ustawy w najbliższych dniach. Po 16:00 prezydent spotkał się z sygnatariuszami listu z apelem o zawetowanie nowelizacji. Przedstawiciele Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczpospolitej argumentowali, że nowela zabetonuje scenę polityczną. W wywiadzie sprzed kilku dni Andrzej Duda powiedział, że ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego powinny być częścią polskiego systemu prawnego. W warszawskim Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie otrzymaliśmy potrzebnych dokumentów, tak mówi poseł Robert Winnicki. On i posłowie Tomasz Rzymkowski i Bartosz Jóźwiak z Kukiz 15 chcieli zapoznać się z materiałami dotyczącymi decyzji ratusza o rozwiązaniu 1 sierpnia marszu organizowanego przez Obóz Narodowo-Radykalny. Robert Winnicki powiedział, że otrzymał informacje dotyczące szkoleń urzędników. Najciekawszą jest ta, że pod koniec lipca odbyło się szkolenie dla urzędników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Szkolenie na temat symboli obecnej w przestrzeni publicznej prowadzili działacze skrajnej lewicy, która jakby ukryła się pod takim szyldem Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz na Twitterze zapytała, czy posłowie wchodzący do urzędu chcą zastraszyć urzędników. Dodała, że decyzja o rozwiązaniu marszu jest dostępna na stronie urzędu od tygodnia. Informuje tylko, że dla ONR-u i faszystowskich haseł na ulicach stolicy nigdy nie będzie zgody, napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stołeczny ratusz rozwiązał marsz organizowany przez ONR 1 sierpnia, ponieważ jego uczestnicy mieli flagi i koszulki z symboliką nawiązującą do organizacji promujących ustrój totalitarny. Rak to nie wyrok, przekonują uczestnicy onkorejsu. 25 osób chorych onkologicznie płynie po Bałtyku pod żaglami Zawiszy Czarnego. Załoga jest w różnym wieku. Łączy ich choroba. Niektórzy ją pokonali, inni z nią walczą. Wszyscy chcą pokazać, że choroba nie odsunęła ich na margines życia. Wręcz przeciwnie, mówi prezes Fundacji Onkorejs Magdalena Lesiewicz. Stereotyp osoby chorej na raka musi upaść, dlatego że chcemy żyć pięknie i aktywnie, chcemy korzystać z każdej chwili. Każdą minutę swojego życia musimy wykorzystywać. My już wiemy, co to jest myślenie o tym, że możemy to życie stracić. Chcemy też pokazać wszystkim osobom zdrowym, że należy się badać. My też myśleliśmy przed chorobą, przed diagnozą, że nas ta choroba nigdy nie dotknie, więc się badajcie. Trasa onkorejsu wjedzie do Kopenhagi i Gdyni. Rejs potrwa tydzień. Prezydent Donald Trump podpisze dziś plan przyszłorocznych wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych. Opiewa na ponad 700 miliardów dolarów. W ustawie jest m.in. zapis o zbadaniu celowości zlokalizowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Donald Trump podpisze uchwalony niedawno przez Kongres plan wydatków obronnych państwa podczas ceremonii w bazie Fort Drum w stanie Nowy Jork. Amerykański prezydent spotka się z żołnierzami i powie im o priorytetach wojskowych jego administracji. Ustawa, którą ma podpisać, przewiduje wydatki obronne na rekordowym poziomie 717 miliardów dolarów. Dodatkowe środki przewidziano m.in. na podwyżki płac dla żołnierzy. W ustawie zobowiązano także Departament Obrony do przygotowania raportu na temat celowości i zasadności rozlokowania w Polsce na stałe brygady amerykańskich wojsk lądowych. Pentagon ma ocenić, czy obecność takiej jednostki wzmocniłaby odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na stworzenie stałej bazy w Polsce. Raport ma także zawierać opis uwarunkowań prawnych, finansowych i logistycznych takiej bazy. Dokument ma zostać przesłany do Kongresu do 1 marca 2019 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy od zachodu nadciągną chmury, z nimi przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy także grad. Temperatura minimalna od 15 do 20 stopni. Jutro już wszędzie więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią na południu i na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24 stopni na krańcach zachodnich i Pomorzu do 31 na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

niespecjalną sympatią wypowiadam tytuł tego utworu, Love is a Terrible Thing, ale z nieukrywaną sympatią przedstawiam autora. Marlon Williams to on i to on w roli głównej w tej godzinie Aksamitu. Tak jak zapowiadałam w ubiegłym tygodniu, Aksamit jeszcze myślami przy OFF Festiwalu, cudowna tegoroczna edycja. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy rozmowy z Charlotte Gainsbourg. Dziś Marlon Williams, rozmowa z nim i trzyutworowa sesja, którą zarejestrował dla nas w naszym plenerowym studiu trójkowym zaraz przy głównej scenie OFF Festiwalu. W przyszłym tygodniu zaś spotkanie z zespołem Grizzly Bear. Jeśli chodzi o tegoroczny OFF Festiwal, jeśli chodzi o wasze wspomnienia, zachęcam do dzielenia się nimi. aksamit@polskieradio.pl napisała między innymi Maria. Koncert Marlona to było piękne przeżycie. Bez udziwnień, przerostu formy nad treścią, muzyka dopełniała całości, ale wystarczyłby sam jego głos. Widziałam go później wśród reszty festiwalowiczów w trakcie koncertu Grizzly Bear, ale nie ośmieliłam się podejść i bardzo tego żałuję. Pani Mario, jest czego żałować, ponieważ widziałam na wielu, wielu profilach, na wielu kontach społecznościowych zdjęcia, zapisy spotkań z Marlonem Williamsem. Przemiła, przemiła osoba, która myślę rozkochała w sobie przynajmniej na kilka tych niedzielnych festiwalowych godzin każdego, kto był na tym koncercie w naszym zresztą trójkowym namiocie. O wszystkim za chwilę poopowiadamy, właściwie opowie sam Marlon, ale dziś w tej godzinie towarzyszy nam także muzyka szczególna, ponieważ wykonana przez niego na zamówienie audycji Aksamit. Dosłownie, ponieważ Marlon usiadł z gitarą naprzeciwko mnie i zapytał, no to co chciałabyś usłyszeć? No i rzuciłam tytuł i wyszło to tak. Here's a little ditty called Nobody Gets What They Want Anymore. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain the motion I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen could possibly protect you. You know what it means. Who is the choice? I place a ring around us and pray and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame. I need you more. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. I know the shame I wasted all on someone else's time. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. Nobody gets what they want anymore. What am I gonna do when you're in trouble? Ooh, and you don't call out for me. What am I gonna do when I can see that you've been crying? Ooh, and you don't want no help from me. Nobody gets what they want anymore. W specjalnej wersji z festiwalowym szumem i gwarem w tle Marlon Williams w niedzielę o 19 na OFF Festiwalu, kilka minut po swoim występie na tej właśnie imprezie. Mogłabym przytoczyć bardzo wiele przykładów na to, jaki to jest świetny człowiek poza wszystkim, ale jednym z nich niech będzie to, że mieliśmy bardzo ograniczony czas na ten wywiad, ponieważ nie wchodząc specjalnie w sprawy techniczne, musieliśmy to zrobić w bardzo określonym czasie i niespecjalnie później i niespecjalnie wcześniej, a ów określony czas znaczył, że właściwie prosto po zejściu ze sceny, prosto po koncercie, już powinien się pojawić w naszym studiu, już usiąść i grać. I nie było z tym żadnego problemu, pełna wyrozumiałość i 100% z siebie, co będzie jeszcze dzisiaj okazja do 21 usłyszeć. Kto był na OFF Festiwalu, ten wie, że koncert Marlona Williamsa miał swoje przygody i za chwilę o nich porozmawiamy. To w ogóle oczywiście miało być moje pierwsze pytanie o te wszystkie przygody, ale kiedy skończył sesję i usiadł obok mnie, zobaczyłam przepiękny pasek do gitary, który od razu wydał mi się paskiem co najmniej wyjątkowym. Nie tylko przez to, że są na nim jego inicjały. Można zresztą zobaczyć ów pasek na moim Facebooku. No i to właśnie było moje pierwsze pytanie o ten element i czy może o nim trochę opowiedzieć. This was made by a wonderful country singer named Johnny Fritz from Nashville. And he made it for me. And he tooled it out of leather, and it's, as you can see, it's beautiful. It's got my initials on it, and it's tooled, a tooled rose and a bramble. And it's, yeah, it's a beautiful honky-tonk strap. How did it happen? Did he listen to your song, your album, and he fell in love with it? I played this show, and I think the person, I never figured it out, but I think the lovely woman who promoted the show got him to make it for me for the show. So it was there when I turned up at this show. So I was very, very happy about that. Marlon Williams opowiada historię swojego pięknego paska do gitary. Mówi, że tak, rzeczywiście jest zrobiony specjalnie dla mnie. Czekał na mnie w Nashville, grałem koncert i promotorka koncertu zdaje się, że zadbała o to, by kiedy tam przyjadę, czekał na mnie właśnie taki przepiękny prezent, skórzany pasek z moimi inicjałami, z różą, wykonany przez artystę Johnny Fritz. Wykonał to specjalnie dla mnie. Nie znam dokładnie całej historii, dlaczego tak. Mam wrażenie, że właśnie promotorka maczała w tym palce, ale kiedy zobaczyłem taki piękny prezent, no to już wiedziałem, że zostanie ze mną na dłużej. Czas zapytać o wszystkie przygody, które towarzyszyły koncertowi Marlona na OFF Festiwalu. Dla tych, którzy nie wiedzieli, koncert zaczął się z pewnym opóźnieniem, ponieważ tego dnia w Katowicach odbywała się ogromna impreza sportowa, która utrudniła bez dwóch zdań ruch w całym mieście i także dojazd na OFF Festiwal. Nie tylko uczestników, nie tylko dziennikarzy, ale i niektórych artystów. I ponieważ opóźnienie było niczego sobie, a festiwal rządzi się swoimi prawami i wszystkie kolejne koncerty muszą rozpoczynać się punktualnie, by nie zagrać zaledwie kilkunastu minut, Marlon Williams postanowił grać na scenie, kiedy za jego plecami jeszcze wszystko się ustawiało, jeśli chodzi o pozostałych muzyków zespołu. Ale co ja będę o tym opowiadać, niech opowie sam Marlon. It took a while. We've had a crazy couple of days, actually. Yesterday we played a show in Germany, festival, and on the way there, first thing that happened is that we put petrol in our van when we meant to put diesel in it. So we were 4 hours late because of that. And then, we were driving to make up time, and then we're driving along the motorway, and at 130 k's an hour, one of the tires completely blew out. So we nearly flipped the whole van. And But we made that festival with about 2 minutes to spare, and then today we had we didn't have any near death experiences, but we had a hard time getting to the festival. So yeah. And am I right that the beginning of the gig was a bit like, okay, I'm gonna play anyway, whatever happens behind my back? Yeah. So we knew there were people waiting for us to play. So me and the sound man ran from some, I don't know, miles away with our guitar, with my guitar and his desk, and we just ran. And then the band caught up with us, and I played a song by myself, and they set up around me, and it was chaos. But I don't know, those moments can be kind of nice as long as it works out okay, you know. No i Marlon Williams przyznaje, że tak, na off festiwalu był prawdziwy chaos, bo spóźniliśmy się. Ja i nasz dźwiękowiec po prostu pobiegliśmy jak najszybciej, by już być na scenie, by zacząć grać, tylko ja i moja gitara, a reszta muzyków dobiegła do nas i wszystko działo się za naszymi plecami. Marlon Williams opowiada dalej, ale w ogóle co to są za dni, co to jest za czas. Dopiero co w Niemczech, kiedy jechaliśmy na koncert, okazało się, że wlaliśmy benzynę do diesla i zajęło nam 4 godziny zanim dopracowaliśmy silnik i mogliśmy jechać dalej. No więc pędziliśmy po tej autostradzie 130 km na godzinę, by zdążyć, i wtedy wybuchła opona. Zdążyliśmy jakieś 2 minuty przed samym koncertem, zatem bez dwóch zdań mamy teraz ekscytujący czas, mówi Marlon Williams. Zapytałam, a czy w ogóle lubi festiwale? Well, I think the problem with festivals, when you're a touring musician, the problem is that it's very overstimulating, you know, and if you're a if you're a certain kind of artist and you really need, you know, you want to have your space and you want to, you just need that space. And it's very hard to get it at a festival when there's always, you know, as you can hear, there's always music around. Mm-hmm. But as long as I'm not completely exhausted, I enjoy being at festivals. I enjoy the fresh challenges that a new audience brings, you know, having people that might not have heard you. And I don't know, especially as a New Zealander, we as New Zealanders have a habit of trying to we enjoy it when we have to work against something, when we have to try and win over a new crowd, because we're not very comfortable with being the number one, you know? Yeah. So it's, yeah, that's a nice thing for me, I enjoy that. No właśnie, przy okazji dowiedzieliśmy się co nieco o różnicach kulturowych. Marlon Williams pochodzi z Nowej Zelandii i mówi o tym, że my tam nie lubimy, kiedy wszystko jest tak łatwo i tak podane nam na talerzu. Nie czujemy się komfortowo z tym, kiedy występujemy z pozycji zwycięzcy, czy lidera, czy faworyta. Lubimy sobie wypracować to, co nasze. I w tym sensie spotkanie co chwila z nową publicznością, z nowym krajem, z nową kulturą jest dla mnie fantastycznym wyzwaniem i fantastycznym doświadczeniem. Marlon Williams mówi dalej, że na festiwalach generalnie wszystkiego jest dużo, być może nawet za dużo, i muzyka jest wokół wszędzie i cały czas, zresztą nawet słyszycie ją w tle naszej rozmowy. I najważniejsze to znaleźć jakoś w tym wszystkim swoją przestrzeń i nie doprowadzić się do stanu nadzwyczajnego wykończenia, wycieńczenia, bo to wszystko, Marlon Williams przyznaje, to może być za dużo. Ale mogę też dopowiedzieć, że występem na Off Festiwalu był zachwycony i tutaj z pewnością nie było niczego za dużo. Dla wielu z nas był to pierwszy raz, kiedy widzieliśmy Marlona Williamsa na scenie, i dla mnie były to co najmniej dwie nowe informacje. Pierwsza dotyczyła tego, że Marlon to nie tylko świetna muzyka, świetny wokal, wspaniałe piosenki, ale na Marlona też znakomicie się patrzy, choćby dlatego, że bez dwóch zdań ma swój styl. Thank you. Thank you very much. I actually put these clothes on the side of the motorway when the police stopped us from trying to get into the festival. So I was like, oh, well, we've got 5 minutes now, I might as well get changed. So I got in front of all the cars, just put these clothes on. Jak słychać w tle, ja już nie umiałam utrzymać powagi, ponieważ to miał być zwykły komplement, niewiele więcej, a z pewnością nie pytanie. Ale okazało się, że niechcący wyszedł kolejny wypadek w tych szalonych dniach Marlona Williamsa, ponieważ przebierał się na nasz off-festiwalowy koncert na jezdni, przy jezdni, kiedy zatrzymała ich policja, kiedy zmierzali na OFF Festival, uznał, że skoro ma wolne 5 minut, to równie dobrze może się przebrać. I postanowiłam złożyć drugi komplement i powiedzieć o moim drugim zaskoczeniu, mianowicie Marlon Williams na scenie nie tylko śpiewa i gra, ale też znakomicie się porusza. I don't have moves, but I don't care. That's the question. That's the answer. I don't care that I don't have moves. No, I know I can sing. I know that. So if I go up there and I sing, and then I just put all of my, you know, in the same way, I'm doing my job now. I know I can't dance, but I will. No właśnie, Marlon upiera się, że tańczyć nie potrafi i nie ma tych ruchów. Ja jestem przeciwnego zdania i myślę, że wielu uczestników koncertu zgodzi się tutaj ze mną, ale spodobała mi się w tej wypowiedzi pewność siebie, że tańczyć nie umiem, ale śpiewać potrafię. I teraz będzie kolejny z dowodów, kolejny raz Marlon Williams w sesji specjalnie dla Aksamitu. Cocaine, cocaine, run around my heart and run around my brain. Cocaine, oh, cocaine. Woke up this morning, mama, and I had a hunk of pain. All I want for breakfast is my good cocaine, cocaine. Oh, cocaine. Come on, baby, run downtown. Take all my money, honey, look all around. Find a man, man that'll sell cocaine. Come on, darling, but I thought it was well understood. If you ain't got none of that cocaine for me, well, you know damn good cocaine. Oh, cocaine. Woo! Went to the doctor, but all he said, if you want to feel better, man, you just gotta stay in bed. Don't try to cure your pain, cocaine. Cause coke's for horses, load, it's not for men. They tell you that it kills you, but they won't say when. Cocaine, oh, cocaine. Please, baby, quit your crying. Well, I just turned 27 and I'm ready to die for cocaine. I'm just kidding, darling. Let's rent us a boat. Sail all the way down the Gibraltar moat and shed a tear every time we pass Tangiers. Cocaine, run all around my heart and run around my brain. Cocaine. Marlon Williams w sesji specjalnie dla Aksamitu w polowych warunkach, cudownych zresztą, tegorocznej edycji OFF Festiwalu w naszym plenerowym studiu. Wracamy do rozmowy. Było już o tym, że ludzie z Nowej Zelandii są tacy, że lubią wyzwania, nie lubią, kiedy wszystko jest zbyt łatwe. No i właśnie, Marlon jest teraz na dużej europejskiej trasie. I czy czuje się kimś z daleka, kimś z innej części świata? Czy odczuwa różnice kulturowe? I have to pause and think about that sometimes, because you know it's I'm just me, and you know, like it's not a I find everyone strange, you know, even New Zealand people. So it's not that much of a leap, yeah. You know. This whole world is bewildering to me. So it's, which kind of gives me the upper hand in a way, because I'm never put out too much by a new experience. It's all the same kind of craziness. To wszystko to jest jedno wielkie szaleństwo i wszędzie właściwie jest tak samo. Ten cały świat już zaciera mi się w swoich granicach, ale to ma najwięcej wspólnego ze mną i z tym, jaki jestem, o czym czasem myślę, ale dla mnie po prostu tak ludzie wokół, wszędzie, w Nowej Zelandii i na całym świecie są po prostu dziwni. I to jest moja podstawowa emocja, jeśli chodzi o kontakt z innymi, mówi Marlon Williams. Zapytałam, czy teraz, kiedy siedzi naprzeciwko mnie z gitarą i gra sobie te piosenki i właściwie wybieramy i przebieramy, czy będzie to cover, czy będzie to coś z jego ostatniej płyty i po prostu bierze tę gitarę i gra, czy to jest taka sytuacja, która jest dla niego najbardziej naturalną i sprawia, że po prostu jest szczęśliwy? Yeah, it's that thing of knowing your part, you know. It's I'm most comfortable when I'm performing because I know what I have to do, you know. It's when and you get used to doing that and you get used to refining what it is that you're doing within the certain amount of time, within the 3 minutes of a song, you know. And then for me now, coming out of that, I like interviews, they're nice too, but there's still something of the performance in it. Yeah. But afterwards, that's when I'm uncomfortable. So no, this is me as natural as possible, I think. Marlon Williams przyznał, że mamy go tutaj teraz najbardziej takiego, jakim jest, ponieważ dopiero kiedy wychodzi z sytuacji bycia performerem, wykonywania czegoś, staje się kimś, kto musi się mierzyć ze światem i wtedy jest mu jakby mniej wygodnie, a jak zauważył wywiad, także jest jednak jakąś formą, jakąś sztuką. Jest jednak tym momentem, kiedy zakłada się jakąś maskę i nie inaczej jest w najbardziej oczywiście szczerym i dobrym znaczeniu takiego słowa jak maska, kiedy redukuje swój świat i całą rzeczywistość wokół do 3-minutowej piosenki. I generalnie to jest właśnie ta jego podstawowa strefa komfortu when I'm performing, czyli kiedy wykonuję coś, kiedy jestem kimś właśnie Marlonem Williamsem ze swoimi piosenkami. No to skoro ciągle poruszamy się po kategoriach poznawania się, bo to ciągle jest jeszcze młody muzyk, który dopiero zdobywa i poznaje świat z wzajemnością, czy mógłby opowiedzieć nam o swoim pierwszym koncercie? When I was 9 years old, and I was playing trumpet, I was a trumpet player, and I played Ella Fitzgerald's song, A Tisket, A Tasket, and it was just me doing a single kind of silly line on the trumpet, and I figured, it was a talent quest, and I figured that's not enough, so I put a little flag on the trumpet. I think it was like a Japanese flag. This doesn't mean anything to do with what I was doing, except that it was a Yamaha trumpet, so I guess that works. But I won the talent quest with my flag and my trumpet. No właśnie, kiedy ma się 9 lat, przychodzą do głowy różne pomysły, a Marlon miał wtedy 9 lat, kiedy po raz pierwszy wystąpił na scenie w konkursie, w którym postanowił wykonać jeden z utworów Ellie Fitzgerald, A Tisket, na trąbce, wyłącznie na trąbce, zresztą było słychać przed chwilą, jak mniej więcej to brzmiało i coś w tym młodym człowieku, w tym dziecku już uruchomiło się, jeśli chodzi o chęć wygrywania, o czym mówił już wcześniej i uznał, że to może nie być dość, by zachwycić wszystkich i wetknął w trąbkę flagę. Jeśli dobrze pamięta, była to flaga Japonii. Dlaczego to zrobił, nie może powiedzieć, bo nie ma to żadnego sensu i fakt, że trąbka była Yamahy, też niczego tutaj nie ułatwia i nie tłumaczy, ale tak, ów konkurs udało mu się wygrać. A tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return, you don't know what I'll do. Oh, gee, I wonder where my basket can be. My yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me happy again, again. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Just a little yellow basket. Playlisty dziewięciolatka Ella Fitzgerald. No właśnie, a czy mały i trochę większy Madlon zawsze wiedział, że to będzie robił, że będzie muzykiem? Yeah, well, in a negative sense. I didn't have anything else. I didn't have anything else to do. And so I guess in my head I was like, well, I'll play music until someone says that's enough now. You know, someone tells me to shut up. Mm-hmm. And it's that, you know, I'm still doing it, so. Yeah, I don't know what I'd do if I wasn't playing music. Nie wiem, co bym robił, gdybym nie grał muzyki, bo nic innego robić nie umiem. Postanowiłem sobie, że póki ktoś nie powie mi wyraźnie, że mam się po prostu zamknąć, to będę to robił. I cała odpowiedź na to pytanie zaczęła się od takiego długiego, przeciągniętego tak. No bo właśnie, zdaje się, że jest już skazany na muzykę, chociaż będzie jeszcze w tym temacie postscriptum w ostatniej odpowiedzi w naszej dzisiejszej rozmowie. Powiedziałam do Madlona, że kilka godzin wcześniej rozmawiałam z zespołem Grizzly Bear w tym samym miejscu i wracając do przeszłości zespołu, do historii grupy, stało się jasne, zresztą mówili o tym sami muzycy, że to wszystko nie zdarzyło się łatwo, że to były całe lata, kiedy byli sobie menadżerami, kierowcami, wszystkim właściwie, bo nie było pieniędzy na to, by robił to ktoś inny. Całe lata, kiedy mieszkali, żyli na podłogach domów znajomych, kiedy nie było na hotele na przykład, kiedy jeździli gdzieś w kraj koncertować i że komfort i sukces przyszedł późno. Zapytałam Madlona, jak jest z nim i z jego poczuciem. Czy to wszystko to, do czego doszedł? Czy to życie w ogóle do tej pory to było łatwe, dobre życie? It's a big question, that one. You know, because you can't just weigh up you've got to weigh up everything, really, don't you? It's, and whether or not, I don't think anyone's life is easy. Mm-hmm. And everything, you know, everyone has their own relative challenges. But I'm struck more by the kindness of people than by their bad sides. So, you know, I think that's about as close as to an answer as I can give to that. You know, I know I've worked hard, and sometimes, and I know that other people have worked hard on my behalf. And so I know that there's a lot of energy going into me being able to do this. But you know, felt welcomed into the position at the same time, you know. Mm-hmm. Wydaje mi się, że tak, że było pewne otwarcie ramion na mnie, na to, że jestem w tym świecie, ale z drugiej strony jest wiele osób i ja także, które bardzo ciężko pracują na to, bym był tam, gdzie jestem. Myślę, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak łatwe, dobre życie. Każdy ma swoje wyzwania, z którymi się mierzy, ale jestem kimś, kto w życiu generalnie stara się raczej skupić na tym, że ludzie są dobrzy. I o tym myślę, o tym, co w nich dobre, a nie skupiam się na tym, co w nich złe. Już pod koniec naszej rozmowy, z której zresztą musiałam wyciąć wiele sytuacji bardzo dowcipnych i bardzo zabawnych oraz chciałam teraz przeprosić tych, którzy oczekiwali rozmowy nadzwyczajnie poważnej, gdyż ostatni album Madlona jest płytą całą zrodzoną ze złamanego serca. Jest na niej mnóstwo smutnych piosenek, pięknych zresztą piosenek, ale coś było po tym świetnym koncercie, po już świetnym festiwalu, bo była to końcówka trzeciego dnia, w ten słoneczny, piękny dzień, co spowodowało, że to po prostu nie był czas i to nie było miejsce na nadzwyczajnie poważne rozmowy, ale obiecuję, że do takich jeszcze wrócimy z Marlonem Williamsem. A na koniec naszego spotkania powiedziałam mu, że kiedy jest w trasie on, kiedy przed nim kolejne daty, kolejne miejsca, kolejne miasta, kolejni nowi ludzie i kiedy to wszystko będzie go wciągać coraz bardziej, nie wiem dlaczego, ale po czasie z nim spędzonym odnoszę takie wrażenie, że będzie miał z tym życiem za chwilę tak, jak ktoś, kto tak często do mojego mikrofonu o tym opowiadał, jak trudno potem wraca się do domu, jak trudno mieć swoje życie, kiedy ma się to drugie, to przedziwne, którego nikt, kto tak nie żyje, nie zrozumie. Życie koncertowe, życie pełne wyjazdów, nowych ludzi, krótkich sytuacji, krótkich znajomości. Powiedziałam, że przeczuwam, że będziesz miał problem właśnie z tym, by to wszystko zostawić i wrócić do domu, bo co to tak naprawdę za chwilę dla ciebie będzie dom? Yeah, I read an interview with Florence. We're playing a show with her in a few months, actually, in New Zealand and Australia. I'm very excited to talk to her. But that's a thing, you know. It's the more you leave of yourself on the road, and the more you commit to it, the harder it is to find a reason and any sort of place that you belong and at home, you know, and just the practicalities of being on tour. The way time shifts makes it not compatible with being at home, you know. Yeah. So when the touring outweighs the home time, then the touring just becomes the life, you know. So that wins out over the other, and I haven't got to that point yet, but I will at some point need to do something that'll shift me back home, you know, because no one can do this forever. Some people do, but I don't know if I want to do this forever. No właśnie, Marlon Williams mówi nam o tym, że nie jest pewne, czy to takie życie, to jest życie, które chciałby wieść zawsze, na wieki. Bo chyba nikt nie może, po czym poprawił się. Tak, niektórzy potrafią, niektórzy tak robią, ale ja chyba nie jestem kimś takim. I wiem, że kiedyś trzeba będzie wrócić do domu i znaleźć jakiś sposób na to, by do tego domu wrócić. Ale na razie moje życie to jest trasa koncertowa. To jest ten inny rytm, to jest inne znaczenie słowa czas. To jest też to, że zupełnie inaczej definiuje się miejsca, ludzi i przede wszystkim to, gdzie się aktualnie należy, gdzie jest to miejsce, które właśnie w pewnym sensie mogę nazywać domem. I Marlon Williams mówi także, że o, to zabawne, że nawiązujesz do Florence Welch, bo oczywiście wiem, o czym mówisz, czytałem z nią wywiady, a co więcej, będę za kilka miesięcy otwierał jej koncert w Nowej Zelandii. Zatem wszystko pozostaje w aksamitnym świecie. Naszym gościem był Marlon Williams i jeszcze jedna piosenka na życzenie. Marlon zapytał mnie o to kolejny raz, co chciałabym usłyszeć i mówię, a to może trochę żwawiej? Może na przykład Party Boy? A Marlon mówi, ale ja tego nigdy nie grałem na jedną gitarę. Ja mówię, jejku, nie, to przepraszam, to w ogóle nie, no wiadomo, że nie, no nie będziesz jeszcze tu w takich warunkach, nie. A on mówi, ale czekaj, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No i wyszło tak. Party Boy, everybody loves you while they do. Well, they really rely on you to pull a party through to the door. Ooh. Wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I don't even know, you don't mean to be a party boy. If I tried you, if I'd catch you slipping around my pride and joy. I'm sorry, boy, but you can party at the bottom of the sea. Ooh, to the dawn, young, you don't want to give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, well, I'll find you, boy. And you can party at the bottom of the party, boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, well, I'll find you, boy. And you can party at the bottom of the sea. Madeline Williams, specjalnie dla nas sesja dla Aksamitu Party Boy. Dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie wspomnienia jego koncertu. Cieszę się, że nie tylko mnie podobało się, nie tylko mnie, nie tylko wam, także Madlonowi. Przypominam, że w przyszłym tygodniu kolejne off-festiwalowe wspomnienie, tym razem spotkanie z zespołem Grizzly Bear. I w tym natłoku atrakcji nie zapominamy o jednej płycie, na którą już tak bardzo, bardzo czekamy i to już tak bardzo, bardzo niedługo. To był Aksamit. Do usłyszenia. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 13. Zbliżała się północ. Do Smoleńska zostało kilka stacji. Ja, udając śpiącego, obserwowałem naszą eskortę. Trzech żołnierzy usnęło. I tylko jeden, który siedział przy drzwiach, umieścił nogi tak, aby nikt nie mógł wyjść z wagonu na pomost, nie obudziwszy go. W pewnym momencie wychyliłem się daleko w prawo z przedziału i spojrzałem na korytarz. Był zawalony po brzegi masą śpiących na podłodze ludzi. Zobaczyłem idącą powoli z dala szarą postać. Był to żołnierz, który szedł powoli ku wyjściu, stąpając między leżącymi na podłodze ludźmi. zbliża się coraz bardziej. Jest tuż przy mnie. Otwiera drzwi, odsuwając na bok kolana eskortującego nas żołnierza, który otwiera oczy i patrzy na niego. Co? Nic, towarzyszu. Odsuńcie nogi. Krasnoarmiejec daje mu przejść. Poprawia się na ławce. Udaje, że śpie. Żołnierz przymyka oczy. Zapomniał zagrodzić nogami drzwi. Wstaje z miejsca. Robię dwa kroki z przedziału na korytarz. Potem krok naprzód. Powoli naciskam klamkę u drzwi i otwieram je. Szerzej, szerzej. Patrzę w twarz żołnierzowi. Nagle śpiąc, jakby wyczuł mój wzrok, otwiera oczy. Utkwił we mnie mętne spojrzenie. Zrobiłem prędko krok naprzód. A ty gdzie? Stój! Wówczas zatrzasnąłem za sobą drzwi i skoczyłem naprzód. Odemknąłem drzwi prowadzące na pomost wagonu. Pośpiesznie zamykam je. W tym momencie drzwi z wagonu, które przed chwilą zatrzasnąłem za sobą, otwierają się i słyszę nieludzki wrzask. Towarzyszy! Biegit! Wstawajcie! Towarzyszy! Rzuciłem się do drzwi prowadzących z pomostu na stopnie wagonu. Naciskam silnie rygiel i pcham je naprzód. Nie ustępują. Po chwili opamiętałem się. Drzwi otwierają się do środka, a ja pcham je na zewnątrz. Szarpię rygiel ku sobie. Drzwi są otwarte. Z tyłu ciemność przecina szeroka smuga światła. Na pomost wpadają uzbrojeni ludzie. Słyszę ich głosy. Stój, draniu, stój! Przede mną czarna noc, usiana złotymi punktami gwiazd. Zrobiłem silny skok naprzód, w gęsty, tajemniczy mrok. Wpadam w powietrzny wir. Miota mną i pędzi gdzieś w bok. Serce zamiera w piersi. Na chwilę błysnęła w oczach długa smuga świateł. A potem wszystko utonęło w mroku. I w ciszy. Głębokiej ciszy. Zobaczyłem o kilkaset kroków od siebie, u góry, długi rząd lśniących żółtawo ogni. Był to pociąg, który zatrzymano wkrótce po moim skoku z wagonu. Spostrzegłem, że wzdłuż toru kolejowego poruszają się inne światła, mniejsze, lecz jaskrawsze. Były to latarnie w rękach szukających mnie w pobliżu toru ludzi. Światła latarni długo pełzały wzdłuż nasypu, a potem zaczęły się cofać. Słyszałem podniecone głosy ludzkie, lecz słów nie mogłem odróżnić. Rozległ się gwizdek lokomotywy. Silny, długi, natarczywy. Światła na torze zaczęły poruszać się prędzej. Lokomotywa znów gwizdnęła i długi rząd świateł popłynął w mrok. Po chwili zlał się w ruchome, ogniste pasmo i wkrótce utonął w ciemności. Wstałem. Chwiałem się na nogach. Poszedłem w kierunku niewidocznego w ciemności toru kolejowego. Znalazłem się w pobliżu stromej pochyłości nasypu. Przez chwilę namyślałem się, czy pójść górą po torze kolejowym, czy dołem. Tam mogę kogoś napotkać. Lepiej tędy, pomyślałem. Spojrzałem na niebo. Wielka niedźwiedzica była dobrze widoczna na północnej jego stronie. Pochylony w dół dyszel wozu wskazywał mi kierunek na zachód. Nie wiem, kiedy przekroczyłem drugą linię, a kiedy znalazłem się za granicą. Pamiętam, że z wysiłkiem wspinałem się na wzgórze. Upadłem na jego szczycie zupełnie wyczerpany z sił. Trochę później zrozumiałem, że to kapitańska mogiła. Tam straciłem przytomność. W pewnym momencie wróciła do mnie chwila świadomości. I nagle dostrzegłem w okrywającym pola mroku ruchliwą białą plamę. Posuwa się w tył i w przód. Opada w dół, unosi się w górę. Czasem znika z pola mego widzenia, albo bardziej ku mnie. Pewien wysiłek pamięci przywraca mi wspomnienie o opowiadaniu Józefa Trofidy i innych przemytników o widmie. Potem przypomniałem sobie, że w pobliżu tego wzgórza spotkałem się po raz pierwszy z Saszką Weblinem. Gdyby on wiedział, że ja tu jestem, a widmo coraz bardziej zbliża się ku mnie. Jest blisko, coraz bliżej. Potem, po pewnym czasie, widzę pochyloną nade mną twarz. Odróżniam spokojne, surowe spojrzenie oczu i ciemne brwi. Słyszę głos. Pytano mnie o coś i coś odpowiadałem, lecz nie wiem co. Wreszcie, ostatni błysk świadomości. Pytano mnie, czy znam Pietrka. Spostrzegłem, że zaczynam się śmiać, szczękając w przerwach zębami. Jakże... Znam, znam. Jak go nie znać? Potem wszystko pędzi z zawrotną szybkością w dal. Grają kolory, szaleje burza. Mknie naprzód gorący potok, który unosi mnie w górę, a potem rzuca w dół, w czarną, zimną otchłań. Ocknąłem się w małym pokoiku. Zobaczyłem z prawa drzwi, a z przodu otwarte okno, zawieszone firanką, którą poruszał lekki wiatr. Nasłuchiwałem. Gdzieś z dala dolatywały mych uszu głosy rozmawiających na podwórzu kobiet. Nie mogłem zrozumieć, gdzie jestem. Nigdy nie byłem w tym pokoju. Chciałem wstać z łóżka, lecz zabrakło mi sił. Wtedy powiedziałem głośno: kto jest w domu? Drzwi do pokoju otwarto i zobaczyłem w nich małego, komicznego człowieczka. Patrzył na mnie przez duże szkła okularów i uśmiechał się. Przypomniałem sobie, że jest to zegarmistrz Murzański. U niego mieszkali Julek Wariat i Pietrek Filozof. Nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób znalazłem się tutaj. O, napij się tego. Murzański nalał do szklanki lekarstwa i dał mi je wypić. Chłopaki przyjdą później. Wyszedł z pokoju, a ja znów usnąłem. Wieczorem obudziłem się po raz drugi. Julek i Pietrek weszli do pokoju, wnosząc zapaloną lampę. Jak się czujesz? Zapytał mnie Julek. Wyspałeś się? Rzekł Pietrek. Owszem, wyspałem się. Długo spałeś, oj, długo, powiedział Julek. Jak ja tu się dostałem? Koledzy spojrzeli po sobie i Julek spytał: to ty nic nie pamiętasz? Nie. Chociaż pamiętam kapitańską mogiłę i widmo rozmawiało ze mną. Pietrek uśmiechnął się i powiedział: właśnie, widmo cię uratowało, bo albo tam byś zginął, albo zabraliby cię zielonki. Zacząłem opowiadać im wszystko, co przeżyłem od tamtego poranka, kiedy aresztowano mnie na punkcie u Bombiny. Koledzy często przerywali moje opowiadanie i zadawali pytania. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie. Epolety.